Ja, jeg har jo allerede ønsket velkommen til programmet, så vi kan like godt gå rett I gang med fortsettelsen av den intervjuserien vi startet I forrige Bedre sent enn alvor med Tal Krill, du dømte jo under årets Holmenkollrenn, og hvor lenge har du egentlig holdt på som hoppdommer nå? Ja, det ganske lenge da. Det har vel blitt en 17, 18, 18,5, 19, 19,5 år.